0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, trzeci dzień listopada. Jest samo południe. Anna Zalesza-Sewera. Zapraszam na serwis. A w nim rozmowy o prezydenckich projektach ustaw dotyczących sądownictwa, wniosek posłów do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie tzw. przesłanki eugenicznej oraz ranking najlepiej ocenianych dzielnic i osiedli w Polsce. Na początek Pałac Prezydencki. Tam za moment kolejne konsultacje dotyczące projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, które zgłosił Andrzej Duda. W rozmowach mają uczestniczyć wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha oraz szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz z PiSu. Tematem mają być m.in. poprawki do projektów opracowane przez większość parlamentarną. Przed Pałacem Prezydenckim jest Ksenia Maćczak. Witaj, Kseniu. Dzień dobry. Spotkanie już się rozpoczęło? Jeszcze nie, my cały czas czekamy tutaj, aż samochód z posłem Stanisławem Piotrowiczem podjedzie przed pałac. Po raz kolejny zresztą, bo to już kolejne spotkanie na poziomie eksperckim. Wcześniej reforma sądownictwa była tematem rozmów prezydenta z prezesem PiSu. Dokładnie 4 razy. Dlatego teraz, jak mówi wicemarszałek Senatu Adam Bielan z PiS w sprawie reformy sądownictwa, on jest optymistą. Więc liczę na to, że jeżeli nie na tym, to na kolejnym spotkaniu roboczym dojdzie do porozumienia. Później zapewne będzie musiało dojść jeszcze do spotkania pana prezesa Kaczyńskiego i pana prezydenta Andrzeja Dudy. I jeżeli będzie porozumienie ostateczne, to zaczniemy procedować te ustawy w Sejmie. Wiadomo, że na poziomie eksperckim omówiono już m.in. sposób wyboru członków KRS, a także warunki przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Jakie kwestie będą poruszone dziś, tego do końca nie wiadomo, ale wiadomo, że te spotkania nie podobają się opozycji. Najkrócej rzecz ujmując, Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej oczekuje większej jawności. My nie wiemy, co wróci do nas. Tak nie powinna wyglądać praca ani przy tworzeniu prawa, ani w ogóle praca parlamentarzystów. A przypomnijmy, prezydent wniósł do Sejmu swoje projekty ustaw w sprawie KRS i Sądu Najwyższego po tym, jak w lipcu zawetował dwie propozycje regulacji autorstwa klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ksenia Maćczak, dziękuję za relację. Grupa posłów w większości z PiSu złożyła w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie tzw. przesłanki eugenicznej, która umożliwia wykonanie legalnej aborcji, kiedy badania prenatalne lub inne wskazują na prawdopodobieństwo ciężkiego uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Inicjator wniosku, Bartłomiej Wróblewski z PiSu, uważa, że artykuł ten łamie kilka przepisów ustawy zasadniczej. W mojej ocenie ta możliwość narusza artykuł 30 Konstytucji, to jest godność człowieka, narusza artykuł 38 prawo do życia, a także zasadę równości z artykułu 32, w związku z tym, że dyskryminuje dzieci chore w stosunku do dzieci zdrowych. Poseł dodał, że większość aborcji w Polsce jest dokonywana z powołaniem się na upośledzenie bądź chorobę dziecka. Tak zwane państwo islamskie przyznało się do przeprowadzenia zamachu na Manhattanie. We wtorek napastnik wjechał furgonetką na ścieżkę rowerową. Zabił 8 osób, ranił 12. Powiązana z ISIS gazeta internetowa Al-Naba napisała w najnowszym numerze, że zamachowiec, który zaatakował na Manhattanie, był, tu cytat, żołnierzem kalifatu, który zaatakował krzyżowców w Ameryce. Nie przedstawiono jednak żadnych dowodów na poparcie tej informacji. Sprawcą okazał się 22-letni Uzbek Saifullo Saipow. Mężczyzna legalnie przyjechał do Stanów Zjednoczonych przed 7 laty i mieszkał na Florydzie. Wiadomo, że planował on atak od wielu tygodni. W furgonetce, którą wypożyczył i za pomocą której przeprowadził atak, znaleziono materiały islamistyczne. Śledczy twierdzą, że mężczyzna planował także atak na most brukliński. Z kolei amerykańskie media donoszą, że Uzbek już 2 lata temu znalazł się pod obserwacją FBI. 29-latkowi postawiono zarzuty zabójstwa oraz wspierania tzw. państwa islamskiego. Grozi mu za to dożywocie, choć nowojorski prokurator nie wykluczył, że możliwe będzie skazanie go na śmierć. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Olsztyńskie Nagórki, rzeszowskie osiedle Mieszka I i białostockie Dojlidy to najwyżej oceniane i najchętniej polecane dzielnice i osiedla w Polsce. Podczas ankiety pytano o stosunki z sąsiadami, czy czują się bezpiecznie, jak oceniają dojazdy i czy można wygodnie zrobić zakupy, mówi Aleksandra Kubicka z portalu Oto Dom. Po tych wszystkich pytaniach zadaliśmy tu takie najważniejsze. Czy byłbyś skłonny polecić to miejsce swoim znajomym jako miejsce do życia? Zdecydowanie najbardziej skłonni do polecenia swojego miejsca są mieszkańcy takich miast jak Rzeszów, Gdynia, bo aż 3-4 dzielnice z tych miast załapały się do pierwszej dziesiątki. Na pierwszym miejscu jest dzielnica położona w Olsztynie, są to Nagórki. Mieszkańcy podkreślali, że jest to miejsce przyjazne dzieciom, można zrobić tam wygodnie zakupy, ceny są przystępne. Bardzo dobrze wypadła też Gdynia. W top 10 ulokowała aż 3 dzielnice. Na 5 miejscu Redłowo, na 7 Witomino Leśniczówka, a na 9 Pustki Cisowskie Dębtowo. Co ciekawe, stolica załapała się dopiero na 13 miejsce. To dzięki mieszkańcom Wilanowa, którzy byliby skłonni polecić swoją dzielnicę. Raport powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez serwisy Otodom i OLX pod nadzorem Agencji Badawczej PBS. Wzięło w nim udział 140 tysięcy respondentów. To był serwis Trójki. Za oknem wciąż pochmurno, tylko od czasu do czasu wyjrzy słońce. Na wschodzie przelotne opady deszczu, a wysoko w Karpatach śnieg. Tam też najzimniej i na Przedgórzu od 5 do 8 stopni, w pozostałych rejonach od 8 do 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując lekki i smukły laptop Kiano Slim Note z systemem Windows 10 i programem antywirusowym McAfee w zestawie w cenie 799 zł, oszczędzasz 100 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. MediaMarkt, precz z nudą. Witamy na mobilnym obozie relaksacyjnym Skody. Zrób wdech, uspokój się i wsłuchaj w ten syczący dźwięk. To powietrze uchodzące z Twojego przedziurawionego koła. Ale nie stresuje Cię to, prawda? Kupiłeś przecież w Skodzie koła z ubezpieczeniem w cenie. Bo kupiłeś... Kupując nowe koła w Skodzie, otrzymasz w cenie ubezpieczenie na 36 miesięcy, gwarantujące rekompensatę za każdą oponę uszkodzoną w wyniku wydarzeń losowych. Zapraszamy do najbliższego salonu Skody. Skoda. Simply clever. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać. Zadbaj o to, czym oddychasz. Nie traktuj smogu jak powietrza. Sprawdź, czy możesz ograniczyć go, korzystając z ciepła systemowego. Dowiedz się więcej na www.ciepłosystemowe.pl. Ciepło systemowe. Naturalnie miejskie. Można oddychać. Rozwój ciepłownictwa systemowego realizuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Czas na super okazję w Play. Tylko do 15 listopada w stanie nielimitowanym dom Wi-Fi. Super przeceny super smartfonów. Samsung Galaxy S8 za złotówkę. Taniej nawet o 928 zł. I Samsung Galaxy S8 Plus także za złotówkę. Taniej nawet o 858 zł. Ty też przenieś swój numer do Play i wybierz wysokiej jakości smartfona w świetnej cenie. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Narodowe Centrum Kultury zapraszają w niedzielę 5 listopada o godzinie 19 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego na koncert promocyjny płyty Polonez w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kalickiej pod dyrekcją Adama Klocka. W programie najpiękniejsze polonezy od czasów baroku po wiek XX. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Tylko do 8 listopada wymarzone technologie w Saturnie dostępne nawet w 50 ratach. Na przykład laptop HP 15,6 cala z procesorem Intel Core i5, dyskiem 1 TB oraz Windowsem 10 za 2499 zł. RRSO na dzień 8 września 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański. Dzisiejszą audycję powinni słuchać nie tylko słuchacze, którzy są tu w kraju, ale liczna rzesza naszych rodaków, która przebywa w tej chwili na wyspach. A to dlatego, że gościem Godziny Prawdy jest człowiek, który od 2004 roku, czyli z tej pierwszej fali emigracji, znalazł się właśnie w Anglii. Dzisiaj po latach można powiedzieć, że odniósł sukces. Jest pan człowiekiem sukcesu, panie Pawle? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Mam nadzieję, że jestem człowiekiem sukcesu i że tak mnie odbierają ludzie dookoła. I mam nadzieję, że będę osiągnął jeszcze większy sukces i to jest dopiero początek mojej drogi. Apetyt na sukces jest. Szanowni Państwo, Paweł Lajszczak, dziś gościem Godziny Prawdy. Biznesmen, człowiek sukcesu, który właśnie jest w Polsce i korzystam z okazji, że mogę porozmawiać o pańskich losach, o tym, w jaki sposób pan ten sukces osiągnął. Wspólnie zastanowimy się nad tym, jak w tej chwili wygląda sytuacja Polaków w Anglii po Brexicie. Spodziewa się pan, że ten Brexit dojdzie do skutku? Brexit jest bardzo skomplikowaną opcją polityczną, tak by można było to nazwać teraz, i sytuacja, która się rozwija, jest tak naprawdę wielką niewiadomą. Uważam, że Brexit jest taką lampką czerwoną, takim elementem, który daje poczucie tego, że coś trzeba zmienić, i czy dojdzie do skutku w tej formie, w jakiej został rozpoczęty, to jest bardzo, bardzo trudne do określenia na dzień dzisiejszy. Ale dla pana osobiście, jako dla biznesmena poruszającego się głównie w tej chwili w przestrzeni nieruchomości, ma to znaczenie? Sam Brexit mnie nie dotyka jeszcze w żadnej formie. Rynek nieruchomości jest o wiele bardziej teraz busy, tak z angielskiego, można by to było nazwać, czyli bardziej ruchomy i o wiele bardziej żywy, z tego względu, że więcej ludzi kupuje i jest ruch na rynku. Myślę, że na pewno jeżeli chodzi o Brexit w mojej formie, to jest tak jak ze wszystkim, to jest to zmiana. Jeżeli jest zmiana, mamy zawsze dwie opcje, albo coś zyskać, albo coś stracić. To jest ruletka, gambling. No ale pańskie doświadczenie życiowe jest takie, że na ogół pan zyskuje. I o tym będziemy rozmawiali. Druga rzecz, którą chcę pana zapytać, to jest media, w których pan się lubi pojawiać. Teraz będąc w Polsce, korzysta pan z tego, tu i tam można pana zobaczyć. No a ostatnio odniósł pan ogromny sukces, biorąc udział w takim angielskim projekcie BBC. Tak, ostatnio uważam to za bardzo, bardzo duży sukces. Być może byłem jednym z pierwszych Polaków, który w ogóle zaistniał w ramowym godzinnym programie w BBC One. Był to program The Landlord Moved In odnośnie landlordów, czyli właścicieli ziemskich, bogatych właścicieli ziemskich mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy to zamieniają się rolą ze swoim tenentem, czyli z najemcą. Mieszkają w jego, nazwijmy to in the shoes, w jego butach w tym momencie przez około tydzień i żyją za jego pieniążki, odczuwają to same emocje i te same sprawy związane z jego życiem, w jakich on jest, a z kolei mają coś w rodzaju takiego katarzy, tego oczyszczenia też, żeby spojrzeć, jak to było kiedyś, zanim nie mieli tak zwanego pasywnego dochodu z nieruchomości, mogli sobie na wiele pozwolić. Czyli taki reality show trwający przez tydzień, klasyczna zamiana ról. W pańskim wypadku z castingu spodobał się pan, ci autorzy tego programu powiedzieli, okej, pan Paweł Lajszczak pasuje nam do tego bogatego człowieka, posiadacza, i zamieni się z kim? Na kogo trafił pan? Ja akurat dałem całą listę swoich najemców, jest ich ponad 100, i akurat trafili na rodzinę portugalską, która była właśnie taką bardzo świeżą rodziną emigrantów w Wielkiej Brytanii, ponieważ żyją w UK dopiero niecałe 2 lata. Bardzo młodzi ludzie, Santos pracuje, myślę, że w jakiejś fabryce przy sprzątaniu maszyn, nie wiem do końca, jego żona zajmuje się 2 dzieci. Żyją dość skromnie, no dopiero zaczynają swoją drogę, powiedzmy, w Wielkiej Brytanii. No i akurat trafili na mnie jako na landlorda, który im umożliwił to, za co byli mi niesamowicie wdzięczni, że ja im dam szansę wynająć nieruchomość, bo jest bardzo, bardzo ciężko wynająć nieruchomość, jeżeli ktoś przyjechał do kraju, nie ma historii kredytowej, nie ma pieniędzy, nie ma znajomości, nie ma... Poszedł im pan daleko na rękę, tak? Poszedłem im bardzo daleko na rękę, dlatego że zazwyczaj w takich sytuacjach jest niezbędny żyrant, czyli garantor, który po prostu potwierdzi to, że ta osoba będzie płacić, no bo umowa jest spisywana na 6 miesięcy, no i jeżeli ten ktoś po miesiącu nie płaci, no to właściciel ma problem, no bo taka osoba nie ma z historii kredytowej, jasne, nie ma żadnego swojej historii życia w tym kraju, więc ciężko to zmienić. I oto na tydzień wszedł pan niejako w buty rodziny Santosa, mając do dyspozycji pieniądze, które oni zarabiają, ich to mieszkanie. I jak to wygląda? Cały czas jest pan obserwowany okiem kamery? Sam program był kręcony bardzo długo, bo to było kilka tygodni, także tam jest to nie jest reality show typu, że temat Big Brother czy podobne im, że jest kamera i ludzie robią co chcą, że to jest jednak kręcony i te sceny się powtarzają i jest tak zwany cut, zatrzymuje się i tak dalej, jak mały film. Tak, przez cały tydzień generalnie praktycznie BBC mieszkało ze mną. Całe moje życie było podporządkowane temu show. To było dłużej niż tydzień. To na antenie się... było tydzień, ale jak, to było tak zrobione. Jak pan zrobione. Się poczuł, panie Pawle? Co wynikało dla pana z tego doświadczenia, jakim było uczestnictwo w tym programie? Przeżyłem dość poważny wypadek, że zostałem pobity w końcu roku, w zeszłym roku, pod koniec. Miałem tam problem ze zwrotem, na szczęście się, powiedzmy, wytarastałem i dalej widzę. Ale to zwykła chuligańska sytuacja? Czy atak na tle rasowym? Jest mi bardzo ciężko, że ani się nie zgłaszałem na policję, ani nic w tym kierunku dalej nie zrobiłem, ponieważ no po prostu zostałem pobity po dwóch uderzeniach straciłem przytomność, także nawet nie wiem do końca, ile osób, dlaczego, po co. Obudziłem się w szpitalu następnego dnia bez pieniędzy i bez telefonu komórkowego. A, czyli tło rabunkowe. Czyli raczej to było tło rabunkowe. Mam nadzieję, że no nie był to jakiś tak zwany hate crime, czyli no na rasistowskim, czy coś w tym stylu, no ale nie mogę to skomentować, bo nie byłem w stanie dalej tego jakby analizować. Staram się o tym zapomnieć. Pojechałem na Maltę, żeby się ta troszeczkę oczyścić z tych wszystkich problemów i wróciłem i postanowiłem, że może w tym roku 2017 chcę coś zmienić i jestem z zawodu politologiem i dziennikarzem. Postanowiłem, że może dlaczego nie spróbować gdzieś zaistnieć, powiedzmy, w mediach i nie opowiedzieć ludziom historii życia, która myślę jest przykładem tego, że wiele można zmienić, osiągnąć i że idąc do przodu zawsze gdzieś można dojść dalej. I w ten sposób się tam znalazłem. No i tak to się w stu potoczyło generalnie. Czyli w sumie dobre doświadczenie. Jakoś po tym tygodniu spędzonym w butach rodziny portugalskich emigrantów, pewnie wie pan więcej na temat tego, jak oni się czują w Anglii. To znaczy, to mi przypomniało początki, jakie ja miałem sam w Wielkiej Brytanii też. Przyjechałem tam generalnie zupełnie bez znajomości, bez pieniędzy, bez jakichkolwiek, nie wiem, opcji i planów. Może trochę zapomniałem, bo czas jest takim sprytnym narzędziem, że człowiek zapomina, że człowiek już, jeżeli jest coraz to lepiej, to zaczyna, to jakby te złe chwile wymazuje się z pamięci. No i w pewnej chwili, po 10-15 latach tego dobrobytu, nazwijmy to tak najprościej, powiedzmy tego stabilnego życia, lepszego, jeżeli to w ogóle można nazwać lepszym, człowiek zapomina o tych złych momentach, o tych trudnościach. Jest zadowolony, uśmiechnięty, ale jednak czasami ten taki powrót do historii, do przeszłości i zderzenie się znowu z duchami przeszłości, jak ja to nazywam demonami, W tym momencie jest pozwala na pewno spojrzeć inaczej na takie na dobre zejście na ziemię. To jest często istotne, że możemy sobie inaczej siebie zobaczyć. Tak wygląda rzeczywistość. Natomiast myślę, że warto spojrzeć na pańską historię od samego początku, bo to jest bardzo ciekawy proces dochodzenia do tego, co pan osiągnął. Pan jest urodzony w 80 roku w inteligenckiej rodzinie w Opolu. Rodzice cieszą się, kiedy pan przychodzi na świat, bo stracili pana starszego brata, który zmarł jako dziecko, prawda? Tak, dokładnie. Jest pan oczkiem w głowie. Jak najbardziej, 100%, zwłaszcza mamy. No właśnie, dość szybko się okazuje, że posiada pan wysoką inteligencję. To... Pan miał tego świadomość? Skąd się ta męza wzięła w pańskim życiu tak wcześniej? Wtedy byłem dzieckiem, do końca nie myślałem o tym tylko o żeleźniaczach, zabawkach i piastrownicy. Aczkolwiek no, na początku, mając 5 lat, zacząłem chodzić do szkoły muzycznej z mamą, grałem na skrzypcach, chodziłem na rytmikę, na balet. No, generalnie byłem ciągle zainteresowany czymś, ciągle coś chciałem robić. Mając 7 bodajże lub 8 lat, nie pamiętam dokładnie dnia, w każdym razie to była wiosna, maj, kwiecień, maj. To było tuż przed przewrotem w Polsce. W 89 roku. 88 bodajże, to było dosłownie tak. Miesiące przed okrągłym stołem i przed zmianą ustroju w Polsce. Zostałem w jakiś sposób, nie wiem do końca jaki, wiem, że chodziłem do szkoły podstawowej 7 lat, nie 8, więc zrobiłem pierwszą klasę normalnie, drugą i trzecią w jednym roku i czwartą później, więc jakby zrobiłem szybciej szkołę. Chłopak. Mama mi robiła, w tym momencie będąc poradnim psychologicznym, psychologiem, robiła mi testy psychologiczne i one wskazały na to, że jakby edukacyjnie mogłem przejść indywidualnym tociem nauczania, co nie było w ogóle, to było czymś bardzo, bardzo innym w szkole podstawowej. I zostałem zaproszony do Jadwisina pod Warszawą przez jakąś organizację rządową. W każdym razie byłem ponad trzy tygodnie. Przeprowadzali na mnie różne rodzaju testy, były różne rodzaje zadania rozwiązywane, matematyki, biologii, fizyki, chemii. Ja byłem dzieckiem, dotąd nawet tych nauk jeszcze nie znałem. Pewnie taki wakacyjny obóz dla bardzo zdolnych dzieci, żeby zobaczyć, jak można wykorzystać ich zdolności. Tak mi się wydaje, no wykorzystać, tak jak, nie wiem, czy dla jakichś tam działań, powiedzmy, organizacji rządowych później, czy jakichkolwiek, nie wiem, pracodawców, czy kogoś innego, nie wiem. Generalnie, w sensie propagandowym, no to był jeszcze czas, kiedy Polska Zjednoczona Partia Robotnicza lubiła się pochwalić jakimiś młodymi chłopczykami z Opola. Tak. Ja z kolei tam byłem takim trochę buntownikiem, ponieważ no, z tego, co tak przez mgłę pamiętam, to zamiast siedzieć i skrupulatnie uczestniczyć w wykładach i zajęciach, to zobaczyłem, co to jest destrorolka, zobaczyłem, co to jest basen wtedy, bo to takich rzeczy za bardzo jeszcze wtedy no, nie miałem do czynienia i destrorolka mi się bardzo spodobała, więc ani jeździłem, regularnie się uczyłem i to, co wyniosłem z całego wyjazdu, to była nauka na destrorolce bardziej niż nauka biologii, chemii czy matematyki, no ale był duży fan, było fajnie, no i wróciłem, ale mama moja jednak zdecydowała wtedy, że nie będzie w dalszym ciągu tego rozwijać. Czy to były powody polityczne, czy to były powody, nie wiem, ekonomiczne. Nie jestem w stanie powiedzieć, miałem 7-8 lat, ale wiem, że już na następny obóz, który później też był, już na ten następny obóz nie pojechałem. Pojechał pan za to na taki obóz do Zieleńca, mając raptem 12 lat. I proszę opowiedzieć, bo to jest piękna historia, jak się zaczął kształtować pański zmysł do biznesu. No to taka śmieszna historia, będąc dzieckiem generalnie. Jeździłem często na kolonie, mama mnie zawsze wysyłała i w tym momencie byłem w Zieleńcu na 3 tygodnie. Zieleniec to jest taka mała, dłuższa miejscowość przy granicy czeskiej, niedaleko Opola. Ośrodek narciarski. Ośrodek narciarski, w lecie ośrodek taki do wspinaczek górskich, chodzenia powiedzmy też nad jeziora, tam są obok, więc bardzo przyjemne miejsce. No i my mieliśmy taki ośrodek. Dostrzegłem bardzo szybko, że wtedy były czasy serenaty, batoników kukurutu, Coca-Coli, Pepsi Coli i Donalda Dumy do żucia. Tak. Więc to był czas, kiedy dzieci to kupowały. Dostrzegłem, że był jeden sklep, do którego mieliśmy jedną wycieczkę tylko w czasie całego turnusu. Ona była tam przewidziana chyba w pierwszym tygodniu. Zrozumiałem, że trzeba pożyczyć jak najwięcej pieniążków, bo pieniążki są dobre i jak za pieniążki mogę kupić tych wszystkich rzeczy dużo, to potem mogę je sprzedać i może mieć więcej pieniążków. Kupiłem jak dużą ilość tych wszystkich rzeczy, słodyczy i napojów, po czym przywnieśliśmy je, trzymałem je w łóżku i w szafie w swoim pokoiku, no i potem oddawałem swoje długi tymi rzeczami, ale czarżowałem, brałem już 2 razy więcej od ludzi za to, że im dawałem, bo i do tych dzieci, i też od wychowawców, którzy też chcieli się napić Coca-Coli, czy do drinka mieć Coca-Cola, czy do czegokolwiek innego. No tak, a do sklepu było za daleko. A do sklepu było za daleko. A pan miał pomysł. Ja mam, tylko że jest to droższe niż w sklepie. Jest od razu tutaj na miejscu. Ale to nie oskarżali pana o to, że jest pan lichwiarzem? Ja byłem dzieckiem, oni się śmiali raczej niż coś tam podchodził na serio do tego. No ale pod koniec turnusu okazało się, że zebrałem na tyle środków finansowych, że mogłem sobie kupić, pamiętam, Jamnita magnetofon, co w tamtych czasach było jakimś tam international się nazywał, bodajże czerwono-czarny był, to było wielkim osiągnięciem, że oddałem mamie większość pieniędzy za tą kolonię i jeszcze mi zostały jakieś tam pieniążki. Mama była wręcz nawet zła, skąd ja to wziąłem. Ja ci to wyjaśniłem, to była w delikatnym szoku, no ale do dzisiaj to pamiętam i mam nadzieję, że ludzie, którzy tam byli, też może to pamiętają, którzy tam byli wtedy. Jest to dość istotne doświadczenie, że już jako 12-letni chłopak zaczyna pan rozumieć, na czym polega biznes. Kupuje pan coś na dole, co zyskuje większą wartość w górze, gdzie ludzie nie mogą sobie pójść i po prostu w sklepiku kupić. Dokładnie. I w ten sposób stwarza pan podwojenie wartości. Okazało się później, że ten pomysł szalenie się panu spodobał. Przecież te targowiska, które pan opanował w Opolu, jeśli chodzi o zeszyty, długopisy, kredki, które pan sprzedawał w sierpniu przed rozpoczęciem roku szkolnego, to też jeszcze pan miał kilkanaście lat. To był dopiero śmieszne historie. No co roku przez praktycznie całe liceum, począwszy od 14 roku życia do 18, po 15 sierpnia do końca sierpnia miałem swoje mini stoisko na Cytrusku w Opolu, to jest już nieistniejące targowisko. Cytrusek nazywało się? Cytrusek się nazywało, było śmieszne, było fajnie tam. Pewnie owoce cytrusowe tam były. Tak, sprzedawało się też banany, pomarańcze, którym też tam próbowałem handlować, ale gorzej szło, bo się psuły, natomiast zeszyty się nie psuły i mogły leżeć dłużej. Były droższe wtedy, więcej można na nie było zarobić, to raz, a dwa, że był na to popyt akurat przed rozpoczęciem szkoły. Nie było wtedy jeszcze marketów, sklepów sieciowych, takie co dzisiaj, więc praktycznie ludzie wszyscy przychodzili na targ, na ten targ kupowali, a ja sprzedawałem to, niejednokrotnie pomagali mi też ludzie, którzy byli moimi klientami, bo ja musiałem iść do Tarsówka pojechać po towar, to zostawiałem pierwszej lepszej pani Eli, zostawiałem swoje stanowisko, żeby mi popilnowała, mały chłopczyk biegł szybko, jechał do hurtowni papierniczej, kupował zeszyty, wracał, mówił, że był w magazynie, przynosił i sprzedawał je dalej. No, ale jak to wyglądało prawnie? Nie miał pan problemów jako dziecko? No po prostu płaciłem opłatę targową, która trzeba było zapłacić, więc opłatę targową, która wynosiła tam jakąś mini kwotę. Ale o zysk nikt jeszcze wtedy nie pytał. Przypomnijmy, to był początek lat 90. To było kształtowanie się nowego kapitalizmu w Polsce. 95. Nikt się nie pytał o zysk, nikt się nie pytał o podatki, o ZUS i czyli tak dalej. Czyli zasada, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Jest dozwolone. I na tym pan wypłynął. I na tym wypływałem, będąc dzieckiem, to raz, a dwa, że też uważam, że taki właśnie duch takiej małej przedsiębiorczości, takiego tak zwanego sprzedawania lemoniady ze stołu gdzieś tam na targach i tak dalej, to w ogóle nie powinno nawet być brane pod uwagę jako działalność jakaś, nie wiem, gospodarcza i tak dalej, bo to jest dla dziecka, to jest jeszcze, jak dziecko już jest na takim etapie, że w ogóle próbuje coś takiego robić, to już jest bardzo dobrze, a żeby jeszcze tłumaczyć mu, że od tego trzeba oddać państwu jakiś tam podatek, trzeba zapłacić jakieś tam ubezpieczenie ZUS-owskie i inne, no to już jest w ogóle dla niego czarna magia. No wie pan, to jest już problem o tyle złożony, że prawo reguluje to, czy dzieci w ogóle mogą zarabiać pieniądze, pracować. Wtedy to był inny czas. Ważne, że widzimy, jak wyglądały pańskie początki, że ta przedsiębiorczość, ten zmysł do dobrego biznesu, no, kształtował się w panu od bardzo wczesnych lat. Ja zawsze to lubiłem, mi się to podobało, dla mnie to było, zawsze widziałem to, że pieniądze był fajny, bo pieniądze, który był, mógł coś mi dać, więc jak mógł coś mi dać, to coś mi dał to, co ja chciałem, coś, co mi się podobało, czy to było kupić sobie lody, czy to było sobie kupić nową kurtkę, czy to było pójść z dziewczyną do kina, to było fajne, więc w tym momencie, mając to, mogłem sobie, powiedzmy, na to pozwolić. Jak nie było tych pieniążków, no to byłem smutny, no bo nie mogłem sobie na to pozwolić. Ale to ważne, panie Pawle, co pan mówi, że pan nie miał tej idei odkładania tych pieniędzy do skarbonki, bo same w sobie nie stanowiły dla pana żadnej wartości. One były sposobem na realizację marzeń. Nas dziecka marzeń, generalnie no to na pewno. Poza tym jeszcze nie był też... Ja jeszcze wtedy na pewno nie rozumiałem pojęcia, co to znaczy inwestować i co to znaczy pieniążkiem obracać, żeby pieniążek dał nowy pieniążek. Ja wtedy jeszcze rozumiałem na zasadzie, co znaczy sprzedać zeszyt, żeby dał pieniążek, ale czy banana, czy nie wiem, batonita, nie rozumiałem pojęcia, że pieniążek sam w sobie może być wartością napędzającą nowe pieniążki. To już jest troszkę wyższy etap, który zaczynam rozumieć, będąc starszym. No tak. Powoli kończymy tę polską część pańskiego życia, chociaż do 2004 roku, jeszcze do wyjazdu kilka lat, ale w skrócie powiedzmy, szybkie studia, różne, bo nie miał pan ochoty być tylko i wyłącznie na jednym kierunku, stąd i dziennikarstwo, i politologia. Później po studiach szybka kariera, biznesy, przede wszystkim firma zajmująca się poszukiwaniem pracy. Tak, no w czasie studiów miałem kilka kierunków politologii, dziennikarstwie, europeistyce. Jeszcze też zacząłem historię, której w sumie nie skończyłem i psychologię, której też nie skończyłem. Więc a coś pan skończył? No studia skończyłem. Jest tak? Pan magistrem? Nie, jestem magistrem, nawet podwójnym, także jestem, mam dyplom, nawet dostałem piątkę, więc było okej, okay, więc stypendium mi dali również, więc było wesoło. Jeździłem w czasie studiów do Stanów, do pracy, na taki program Work and Travel i dostrzegłem jakby wizję, że ludzie chcą jeździć do pracy i chcą zarabiać za granicą. Dostrzegłem, że można za granicą zrobić więcej, że tam są jakby możliwości, których w Polsce wtedy nie było. Przez przypadek spotkałem się z innymi osobami z Krakowa, które też ten oto model widziały i dostrzegały, że takie coś jest popularne i ludzie będą wyjeżdżać. No i zaczęliśmy organizować jedną z pierwszych agencji pracy w Polsce, która wysyłała ludzi za granicę, która wysyła ludzi na kursy językowe, potem wysyłała ludzi do pracy, wysyłała ludzi do pracy do krajów takich nawet egzotycznych jak Japonia. No tak. Wysyłaliśmy do Anglii, do Niemiec, do Francji. A chętnych nie brakowało, stąd też i sukces tej agencji był oczywisty. Panie Pawle, zagrajmy pierwszą piosenkę, bo za chwilę dojdziemy do momentu decyzji, że jednak pan opuszcza kraj. To bardzo ważne. Dlaczego? Gramy, widzę, Guns N' Roses. Guns N' Roses, tak. To jest ważna piosenka, ten November Rain? November Rain, tak. November Rain zawsze mi towarzyszył jeszcze od bardzo, bardzo dawno. Od dawnych czasów, kiedy miałem nawet 16-15 lat, zawsze to była ta piosenka, która mi dawała taki boost emocjonalny, taką energię, taki smutek i radość połączony właśnie w deszczu, który daje tak do końca siłę, o którym się później przekonałem, że nie zawsze jest taki fajny, bo w Anglii to jest bardzo dużo. Za dużo deszczu w Anglii, ale my słuchamy November Rain. godzinie prawdy dziś biznesmen, który działa na terenie Wielkiej Brytanii, mieszkający aktualnie w Manchesterze, pan Paweł Lajszczak. W Anglii zresztą pan zrezygnował z imienia Paweł, prawda? Mówią do pana Paul. Dla znajomych dalej jestem Paweł, natomiast ze względów biznesowych bardzo prostym zabiegiem, który pomaga w biznesie, jest ujednolicenie imienia w stosunku do angielskich standardów. No i Paul jest, łatwiej się kojarzy ludziom i łatwiej się pisze. A nazwisko trudne, Lajszczak. Nazwisko jest bardzo trudne i myślałem nad jego zmianą, ale zmiana wszystkich dokumentów i w całej swojej historii życia jest wystarczająco dużym wyzwaniem, więc na razie się zostaje przy Lajszczak. I niech Anglicy mają kłopot, a nie pan. Panie Pawle, 2004 rok, Polska wchodzi do Unii. Pan jest w dobrym momencie biznesu w Polsce, prawda? Zarobił pan już sporo pieniędzy. Ma pan tu dziewczynę, Monikę, którą pan kocha ponad życie. Dlaczego zatem decyzja o tym, że wyjeżdża pan z kraju? To była taka bardzo, bardzo dziwna, trudna i w sumie do końca niezrozumiała decyzja, gdyż praktycznie zostawiam wszystko w biznesie, tak jak ten biznes działał. Nie dostaję z kredytu jakichś dużych pieniędzy, zostawiam wszystko ludziom, którzy wspólnie ze mną ten biznes prowadzili. Po wielu perypetiach z moją byłą Moniką jednak w końcu decydujemy się, że jednak no, nie będziemy żyli razem. Wiele mamy sytuacji, które tam powiedzmy niestety nie sprawdzają się i nie wychodzą nam. No i jadę do Świnoujścia na wakacje. Jest lipiec 2004 roku. Zastanawiam się w sumie, co ja mam robić, czy mam wracać do biznesu, czy mam nie wracać do biznesu, czy mam jakie działania zrobić. Czyli ewidentnie pan jest na takim rozdrożu życiowym. Zupełnie nie wiem, co robić i pakuję się w sierpniu, wsiadam w swój samochód, pakuję cały bagażnik rzeczy i biorę znajomego, który ze mną pracował również w mojej pracy ze Szczecina, Jacka, i wsiadamy w samochód i jedziemy generalnie do Blackpool. Mam 24 lata, tuż po urodzinach majowych, 5 maja, kiedy miałem urodziny, i przyjeżdżam do Blackpool, w którego praktycznie nikogo nie znam, nic nie wiem. Czemu Blackpool? Dlatego, że jedna z moich asystentek w tym czasie, która też właśnie odeszła z pracy, gdyż było też wiele zmian, jak ja odszedłem z firmy, to zaczęło, jakby wiele osób z tej firmy zrezygnowało, wiele osób zmieniło pracę, no był taki, powiedzmy, duża zmiana, no bo ja byłem tam bardzo znaczącą osobą. I w tym momencie przychodzi sytuacja taka, że ja przyjeżdżam do Blackpool, ona miała mi tam zorganizować jakąś pracę, ja w sumie nic nie mam zorganizowane do końca. No ale przecież pan jest fachowcem od znajdowania pracy dla Polaków. I jestem fachowcem znajdowania pracy, tylko że nie zawsze szewc chodzi w butach. I to jest taka sytuacja, no troszkę inaczej to jest znajdować pracę współpracując z agencjami pracy, a coś inaczej jest załatwić to samemu dla siebie, bo ja przeżywam taki bardzo duży rollercoaster w głowie swojej własnej, ze względu na to, że z bycia dyrektorem siedzącym w Krakowie, byłem dyrektorem sprzedaży w agencji, dobrych restauracji, drogich samochodów i mieszkania w apartamencie w centrum Krakowa. Nagle jestem w pokoju, w którym jest zimno, pada deszcz, nie mam pracy, nie mam pieniędzy, nie mam znajomości, nie mam pięknych restauracji, a już na pewno nie mam żadnej wizji, co dalej. No i na pewno nie chcę iść do fabryki, kleić hamburgery, czy sprzątać maszyny, czy też, nie wiem, iść na przykład do marketu i towar układać, to więc jestem na rozdrożu. A w Blackpool wielkich możliwości pewnie nie ma, no. Przemysłowe angielskie miasto. Blackpool jest przemysłowym miastem, a jednocześnie miastem imprez, w których jest non-stop są tylko i wyłącznie dyskoteki. Jest to takie miasto typowo rozrywkowe nad morzem, jedno z najbardziej wiecznych miejsc na świecie, co też jest akurat wtedy ma dla mnie, w moim świecie, duże znaczenie, dlatego że wiatr może dawać siłę, a jednocześnie ją zabierać, i powoduje to, że wtedy pierwsza zima, którą przeżywam, to jest listopad, jest dla mnie absolutnie jednym z najgorszych, bym nawet powiedział, może nie najgorszych, ale jednym z najgorszych momentów mojego życia, ponieważ... Pada pan w depresję? Wpadam w depresję, związek, który mi się rozsypał zupełnie, jakby przestaje istnieć, tęsknię za rodziną, tęsknię za swoim biznesem, za pieniędzmi, za znajomościami, nie mam nic, jestem w pustym pokoju, nawet nie mieszkaniu, podnająłem drugi pokój ludziom, żeby mieć z czego płacić za swój i no, generalnie zaraz, jestem... Jest pan kropce. W głębokiej dziurze czarnej, natomiast wydawałoby się, że w tym momencie facet z takim doświadczeniem dobrym z Polski mówi, co ja tu robię, wracam. Wsiadam w samolot i za 3 godziny jestem w Krakowie. Wtedy jeszcze autokar, To jeszcze były takie czasy, że się jechało autokarem tak. 24 godziny. Jeszcze Ryanair bodajże nawet chyba nie latał. Tak, mam wizję. Wracam do Polski w grudniu po 3 miesiącach. Stwierdzam, że na święta wracam do mamy, do rodziny, zobaczyć się i zastanawiam się, że jednak pora wrócić, może tutaj coś zacząć, może, nie wiem, od nowa rozpocząć swoje życie. Niestety bagaż emocjonalny bycia kilka kilometrów od swojej byłej kobiety i ta świadomość tego, że ona jest tak blisko i że możemy się zobaczyć następnego dnia i że ten tak zwany roli toster uczuć. Czyli serce szlocha. Nie jest dobrze i na pewno nie jestem szczęśliwy, no jestem generalnie na zupełnym rozdrożu. Powoduje to, że jednak stwierdzam, że jednak nie będę tutaj i muszę coś zmienić i pakuję się ponownie w lutym, tym razem już z wizją otwarcia małej knajpki i z wizją otwarcia firmy sprzątającej. Już mam mały zalążek planu w swojej głowie. I do Blackpool znowu? I wracam znowu do Blackpool ze względu na to, że już przez 3 miesiące sobie coś tam minimalnie zbudowałem. Poznałem kogoś, kto mi umożliwił otwarcie małej restauracji i takiego bardziej tej kawaja San Gelsiro, który jedzenie na wynos i takiej małej pizzerni z hamburgerami, kebabami, sałatkami. I ten ktoś mi dał po prostu lokal wyposażony w dzierżawę, w którego ja mogę już mieć tą mały początek trampoliny, która mi pozwoli później skoczyć ciut wyżej. Czyli gastronomia na początku. Na początek gastronomia, firma jak to długo trwa? A, i sprzątanie. Trochę też budowlanka, chociaż ja gwoździa nie potrafię wbić, ani nawet pędzla utrzymać, ale no, jestem kontraktorem, zatrudniam innych ludzi, żeby oni malowali, spachlowali i wykonywali korzysta pracę. Korzysta pan niejako z koniunktury, jaką jest to, że coraz więcej Polaków trafia do Anglii, a pan już coś więcej wie, ma pan układy, ma pan lokal, w którym prowadzi pan restauracyjkę, czyli zaczyna pan zatrudniać ludzi. Tak, staje się takim łącznikiem dwóch sytuacji, bym to tak nazwał, ponieważ przyjeżdża w tym czasie do Anglii, do Blackpool masa Polaków, tu rozmawiam o tysiącach. Ci ludzie nie wiedzą nic, nie mają pracy, pieniędzy, mieszkania, wiedzy angielskiego, nic. Czyli może pan wybierać. Mogę wybierać, mogę im pomagać też, im pomagam bardzo wielu osobom. Bardzo często osoby są niewdzięczne z powodu, że im pomagam, bo ludzie dostają coś i jak im się pomoże, potem się odwracają. Niektórzy są wdzięczni, zależy wszystko od osób, ale generalnie no, jest trend taki, że tych ludzi przyjeżdża tak wielu, że można z nimi coś tworzyć, a ja robię coś, czego nikt inny nie robi generalnie, ponieważ wszyscy jedyne co to chcą iść do właśnie tej pierwszej, lepszej pracy i w niej pracować najwięcej godzin, jak to jest możliwe, a ja obserwuję, ja siedzę i spędzam czas w swojej małej knajpce, patrzę, obserwuję, rozmawiam z innymi biznesmenami na mojej ulicy, ze sklepikarzami, z restauratorami, z ludźmi, którzy, nie wiem, postmanem, czyli z osobą, która pocztę rozdaje i tak dalej i się dowiaduję od nich. Wtedy internet jeszcze nie był tak. No tak, na takiej i bariery językowej też nie było. Rozumiem, że angielski pan miał od początku. To czy znałem angielski średnio dobrze, na pewno nie bardzo, ale no, lepiej znam dzisiaj na pewno, ale byłem w stanie się komunikować po Ameryce, jeżdżąc wcześniej do Stanów. Natomiast to pozwala mi też, przez to, że właśnie rozmawiam z ludźmi, przez to, że dowiaduję się więcej rzeczy, bo jak mówię, ani internetu, ani jakichś innych form informacji nie było, no to przez właśnie czyste komunikowanie się, ludzie przychodzą do mnie na pizzę czy do kebaba, ja z tymi ludźmi rozmawiam, się dowiaduję, w jaki sposób załatwić coś w urzędzie pracy, w jaki sposób załatwić coś na przykład z dokumentacji, jak się zarejestrować, jak coś otrzymać, gdzie wynająć i buduję znajomości. Zaczynam poznawać coraz to więcej ludzi, którzy są z różnych źródeł i z różnych jakby światów, co pozwala mi łączyć tych ludzi w pary, pozwala mi łączyć ludzi, którzy na przykład ktoś szuka pracy, a ja znam kogoś, kto ma pracę, ktoś szuka mieszkania, ja znam kogoś, kto ma mieszkanie i tak to się zaczyna zazębiać. Czyli robi się takie fajne centrum pomocy rodakom, a jednocześnie cały czas pan poszerza swój zasób wiedzy. Tak. Bo pan przecież nie chce być do końca życia właścicielem małej knajpki. Nie. Nie. Pan ma apetyt na sukces. Ja powoli zaczynam dostrzegać sobie, że może rzeczywiście zacznę wracać tam, gdzie byłem i być wyżej. Knajpkę zamykam po roku. Dowiaduję się od kogoś, że można się dostać do firmy ubezpieczeniowej, jednej z większych amerykańskich firm ubezpieczeniowych, która potrzebuje kogoś, kto będzie sprzedawał jako samozatrudniony polisy rolnikom głównie, które będą na wypadki, choroby i różne rodzaju nieszczęścia. Dostaję tą pracę bardzo szybko, przechodzę tam podstawowe szkolenia. Do końca nie rozumiem na tyle angielskiego, żeby rozumieć, co sprzedaję, ale wiem, że to jest dobre, więc to wystarczy. Wiem, że trzeba ogólnie ubezpieczenie jest dobre. Aha. I ludziom tłumaczę to. Jako Polak nie ma pan problemu, żeby tę pracę dostać? Problem mam ze względu, że było też dużo chętnych, natomiast bardziej byłem na tyle przekonywujący, że mnie po prostu wzięli i to była i tak praca tylko i wyłącznie na prowizji, więc tak naprawdę nic nie ryzykowali poza tylko szkoleniem, więc zaczynam. Dostaję. A pan sprzedać potrafi, bo przecież przypomina się historia z Zieleńca czy z bazaru cytrusek w Opolu. Ma pan doświadczenie, ma pan żyłkę do handlu, czyli zaczyna pan jeździć po okolicy i sprzedawać polisy rolnikom. Tak, zaczynam jeździć po okolicy w Cumbrii, to jest generalnie taki region górski w Wielkiej Brytanii, około 100 mil, ponad 150 kilometrów od Manchesteru, gdzie są właśnie jeziora i góry. Bogaty bardzo region, ale bardzo konserwatywny, trudny. Bardzo mało emigrantów jest w tym regionie i bardzo ciężcy klienci. Są to zazwyczaj starsi ludzie, którzy mają swoje własne gospodarstwa rolne, którzy są klientami bardzo dużo wymagającymi. A ja jestem, jak ja to nazywam, Polish Polem, czyli polskim polem, który generalnie przyjeżdża do ludzi i próbuje mi sprzedać skomplikowane polisy, o których sam do końca nie wie, o co w nich chodzi, ale sprzedaje na tyle dobrze, że dostaje awans, dostaje nagrody w firmie i po pół roku już jestem coraz to bardziej poważany, zaczynam polisy rozumieć i wiedzieć, o co w nich chodzi. Niestety wtedy pojawia się recesja w UK, przez 2007 rok, to jest rok później. Tak. Rynek upada, firma moja zaczyna mieć problemy, jest firmą finansową z Ameryki, więc oni mają generalnie wtedy duży problem, jeżeli chodzi o płynność finansową. No i ja się zwalniam z tej pracy, zostawiam to, bo już mają problemy z płatnościami, więc no wiem, że to będzie. Ja nie jestem z Urzędu Skarbowego, ale spytam przez ten rok pracy i sprzedawanie tych polis, ile pan zarobił w sumie? No i właśnie tu jest też kolejna sprawa, że nie zarobiłem wcale dużo, gdyż to było taki troszeczkę, taka troszkę mgła, to jest, ponieważ przez to, że będąc na prowizji musiałem płacić za wszystkie swoje koszta i paliwo, i samochód i hotele, w których spałem i wszystkie inne dodatkowe koszta, które były dookoła, to wbrew pozorom zarobiłem mniej niż w swojej knajpie. Była ta praca ciekawa, no, zdobyłem bardzo duże doświadczenie, ale... No, ale było to kilkadziesiąt tysięcy funtów? Nie, może tysiąc funtów na miesiąc, 1500. Porównywalne pieniądze z tym, co mógłbym zarobić w fabryce. Rozumiem. Albo w restauracji. Także, no, na pewno... Czyli de facto miał pan pewnie kilka tysięcy odłożonych funtów. Bardzo mało miałem pieniędzy odłożonych. W 2007 roku w styczniu, jakbym podliczył swój budżet, to może miałem 1500 funtów na koncie. Wszystkich twoich pieniędzy? Może dwa? Nie wiem. Ciężko jest mi powiedzieć, ale na pewno miałem tyle, żeby miesiąc przeżyć do przodu. No to bardzo ciekawy moment mamy. Zarówno ja, jak i słuchacze są bardzo zainteresowani, jak to pójdzie dalej. Zagrajmy wobec tego drugą piosenkę. Nelly Furtado? To jest czas Nelly Furtado, tak. Give it to me, dokładnie. Give it to me, dajcie mi to. Tak. To jest dobry tytuł, jeśli chodzi o pańską karierę. Posłuchajmy. Talk on love. Love my ass and my abs in the video. I'm promiscuous. My style is ridiculous. Put up their hands, I guess. just let me clear the air. We missed you on the charts last week, damn, that's right, you wasn't there. If so sexy never left, then why's everybody on my ship? It don't pay on me just because you didn't come up with it. So if you see us in the club, go on and walk the other way. 'Cause our run would never be overnight, at least until we say. Paul, a ja jednak będę mówił Paweł Lajszczak, dziś gościem Godziny Prawdy, biznesmen, człowiek, który dziś może mówić o dużym sukcesie finansowym, także medialnym, bo ostatnio występował w bardzo popularnym programie w BBC One. Paweł Lajszczak. Doszliśmy do 2007 roku, kiedy kryzys na rynku finansowym powoduje, że firma, w której pan pracuje jako sprzedawca polis dla rolników, upada. Pan ma kilka tysięcy funtów i znowu, jak to w pańskim życiu, panie Pawle, trzeba coś wymyślić. Ja ci mam pomysł, żeby sprzedawać dokładnie te same polisy, tylko że emigrantom, ponieważ powstaje stres, powstaje sytuacja trudna ze względu na recesję, ludzie zaczynają tracić pracę, ludzie zaczynają się denerwować. Strach jest najlepszym tematem, żeby to właśnie zaspokoić polisę ubezpieczeniową. Ludzie zaczynają się bać, więc te polisy zaczynają kupować. Wszyscy mi mówią, że robię bardzo duży błąd, bo firmy finansowe padają i żebym nawet nie myślał o otwieraniu brokera finansowego, tym bardziej jeszcze z Brytyjczykiem, bo muszę w tym momencie otworzyć to z Brytyjczykiem ze względów formalnych, nie mam ani mieszkania, ani historii tak dużo zbudowanej fanli, więc nie jestem w stanie mieć licencji na siebie. No ale więc musi się pan do jakiejś firmy gigantycznej, ubezpieczeniowej zgłosić, tak, więc że pan chce sprzedawać ich polisy. Zgłaszam się do sieci finansowej, która jest jakby pośrednikiem do innych firm. Ta sieć finansowa daje mi taką sublicencję wspólnie z Anglikiem. 2 lata zaczynamy to sprzedawać, zaczynamy naprawdę zarabiać coraz to większe pieniądze. Po prostu sprzedajecie emigrantom polisy na życie? Na życie, na choroby krytyczne, nie ma ZUS-u w Wielkiej Brytanii, więc chorobowe, tak zwane L4, polisy na bezrobocie też wtedy są popularne, no bo to bezrobocie jest, szerzy się bardzo, tak, w Wielkiej Brytanii. Czyli idą te polisy? Polisy idą bardzo. W 2010 roku niestety, ze względu na to, że z moim brytyjskim partnerem nie idzie mi współpraca na tyle dobrze, bo on, ja jestem tylko odpowiedzialny za większość rzeczy, ponieważ jestem Polakiem, on nie, bo on nie rozumie języka polskiego, a mamy większość Polaków klientów. Ja decyduję się na kolejny szalony krok, oddaję mu firmę za darmo, za tak zwanego funta. Firma wtedy ma obroty ponad 400-500 tysięcy funtów, więc to już jest rocznie, to już jest duży biznes. To już nie jest duży, bardzo duży, ale to już jest duży biznes. Oddaję mu firmę zupełnie za darmo, bez jakby żadnych zatargów, żeby nie mieć żadnych z kolei zobowiązań wobec niego, ani długów, niczego, więc wszystko jemu zostawiam. Wyjeżdżam do Manchesteru z moją partnerką i otwieram własną firmę, bo już wtedy mam historię na tyle, że mogę sam sobie otworzyć firmę pod siecią. Pracuję pod tą siecią kolejne 2 lata. Ale dalej firma związana dalej z ubezpieczeniami. Wtedy dokładam nowe produkty jeszcze, kredyty hipoteczne, które z kolei zaczynają właśnie wtedy wśród Polonii powoli się urodzić. I zaczynam też historię z nieruchomościami, zaczynam kupować nieruchomości. Wtedy nieruchomości w UK są bardzo tanie. Po recesji nikt nie kupuje, wszyscy się boją, wszyscy sprzedają. Ja zaczynam kupować. A pan inwestuje pieniądze zarobione na sprzedaży polis, głównie Polakom? Głównie Polakom, tak, w nieruchomości. Inwestuję w nieruchomości, kupuję tanio, sprzedaję, robię znowu to samo, co na targowisku. Nie bawię się w bycie trzymanie tych nieruchomości, tylko kupuję tanio. Najczęściej nic w tych nieruchomościach nie robię, tylko czekam albo troszeczkę w nich coś zmieniam i sprzedaję drożej. No i tak, ale spróbujmy spojrzeć na rząd finansowy, bo pan tak mówi, kupuje, to przecież są dziesiątki tysięcy funtów, żeby kupić jakiś przyzwoity lokal i sprzedać go później. To znaczy tak, tylko że tu jest też kwestia tego, że uczę się coraz to bardziej nowych instrumentów finansowych, zaczynam mieć możliwości pożyczania pieniędzy na procent z banków, czyli używam widni finansowych, które banki mi pożyczają pieniądze. Dzięki temu, że pożyczam, mogę kupować więcej, no i to zaczyna powoli się zazębiać. Ale musi pan oddawać. oddaję czy sprzedaję, więc pożyczam na rok, oddaję za rok, coś kupuję za 100 tysięcy, pożyczam 90 czy 80, a sprzedaję za 150 i oddaję 95, więc zarabiam 55 tysięcy i później kupuję znowu dwie następne, trzy i tak dalej. To się zaczyna zasada kręcić. Z zieleńca, batonika, który jest tak podwójnie płatny na górze, zaczyna sprawdzać się. Tylko, że troszkę większe batoniki. I no trochę, tak. Trochę droższe. I to się rozwija coraz to bardziej i bardziej. W 2012 otwieram już swoją własną autoryzowaną firmę brokerską, która już jest w pełni autoryzowana przez Brytyjską Radę Finansową, czyli już nie jestem jakby pośrednikiem. A niech mi pan powie, jest takie stereotypowe pytanie, ale jednak zadam to pytanie. W którym momencie ma pan pierwszy milion? Nie mam takiego pojęcia do końca. Nie byłem nigdy nad tym, wiele osób mnie to zapytało, ale nigdy o tym nie myślałem. Myślę, że w 2013 roku mój majątek przekracza milion, tak mi się wydaje, ale nigdy nie robiłem kalkulacji tutaj, nigdy nie siedziałem nad tym, ale tak mi się wydaje, ale mniej więcej 2012, 2013 to już pan zaczyna mieć pieniądze, duże które pieniądze. Ważą. Duże, tak, pieniądze. Duże pieniądze. Zaczynam mieć już duże pieniądze, no i potem są coraz to większe. Potem zaczynam sprawy związane z przyprowadzaniem inwestorów w Zatoce Perskiej, otwieram firmę w Dubaju, ostatnio otworzyłem rafinerię paliw, która zajmuje się biopaliwami, ponieważ na to jest w Anglii bardzo duży teraz popyt. No i jestem wizjonerem crowdfundingu, czyli dzielonej ekonomii i tworzę, rok temu stworzyłem jeden z pierwszych portali, właściwie jeden praktycznie pierwszy, taki otwarty właśnie też na Polskę i otwarty na inne kraje europejskie i na świecie. Wyjaśnijmy, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, crowdfunding to jest taka społeczność, która zbiera pieniądze na realizację pewnego celu. Tak. Tak. I tym celem jest w moim przypadku kupowanie poniżej ceny rynkowej dobrych inwestycji w nieruchomości, którymi moje firmy zarządzają. Moje firmy gwarantują zwrot z wynajmu tych nieruchomości i starają się osiągnąć później przy sprzedaży jak najwyższą kwotę. Czyli generalnie ktoś na przykład może zainwestować nawet 1000 funtów i być udziałowcem w hotelu w centrum Londynu, jasne, czy w centrum Manchesteru. Co jest, i wszystko to się odbywa online w ciągu kilku minut, więc to jest fascynujące. Czy nadal jest pan takim dobrym aniołem, jeśli chodzi o środowisko polskie w Anglii? Teraz staram się być, ponieważ mam większe możliwości. Między innymi to był też powód, dlaczego w BBC starałem się w programie wyjaśnić bardzo szczegółowo to, że Polacy w Wielkiej Brytanii mają szansę osiągnąć nieraz więcej niż Brytyjczycy, bo są bardzo inteligentni i zdeterminowani, i że nie każdy z nich jest tylko i wyłącznie tym niskopłatnym pracownikiem restauracji czy jakiejś tam, nie wiem, hotelu, i że oni też, że on może być właścicielem hotelu, albo on może zatrudniać 200, 300, 500 tysięcy osób. Także że to nie jest tak, że Polacy tylko wykonują najniżej płatne prace. To jest bardzo, bardzo istotne i to starałem się przekazać. Również od 2007 roku, gdy właśnie miałem ten przełom, założyłem fundację, którą nigdy nie specjalnie rozwijałem jej, czyli to nie było coś, co ja włożyłem w to pieniądze i po prostu miałem, na zasadzie założyłem ją prawnie, żeby była. Założyłem stronę internetową, na której pomagałem ja, poprzez udzielałem porad poprzez stronę internetową ludziom. A wielu fachowców z Polski pan zatrudnia w tej chwili? Większość osób zatrudnionych mam z Polski, mam dużo osób z Filipin, mam trochę osób z Brytyjczyków, mam też osoby z Bliskiego Wschodu zatrudnione, także mam generalnie taki mix ludzi, ale Polaków mam w sumie najwięcej. I jest pan na wysokiej półce finansowej. No nie będziemy mówić o szczegółach, ale... Jeżeli muszę zadanie podatkowe wysłać do Urzędu Skarbowego, to nie zawsze byłbym happy, żeby to zrobić dzisiaj. Może jutro po radzie księgowego. Natomiast tak, jestem w stanie żyć na takim poziomie, jakikolwiek mi się teraz wyobraża. No może nie jestem na poziomie, żeby być Donaldem Trumpem, mieć swój prywatny Boeing i latać po świecie w złotych klamkach i złotych siedzeniach, ale żyję na wystarczająco dobrym poziomie, ale chcę osiągnąć w życiu znacznie więcej, bo widzę teraz, ile mogę osiągnąć, będąc tu, gdzie jestem, więc co będzie za 5 lat, no to sky is the limit, jak to mówią, niebo jest limitem. Tak jest, nie ma limitów. Dodatkowo jest pan w tej chwili szczęśliwym ojcem, partnerem, ma pan tą swoją słodką córeczkę Zoję? Jestem tak, szczęśliwym tatą Zoi. Moja mama ma już 5 lat, już jest w drugiej klasie szkoły podstawowej w Anglii, wystąpiła razem ze mną w programie, była tak naprawdę gwiazdą programu, ona, nie ja byłem tylko tłem, byłem niesamowicie wręcz zaszokowany tym, że ani razu nie powiedziała nic po polsku i że dała radę przed kamerami po angielsku radzić sobie tak dobrze jak Brytyjka, będąc 5-letnim dzieckiem i powtarzać kwestie